such a holiday. Ooh, you're a holiday. Such a holiday. It's something I think's worthwhile. If the puppet makes you smile. If not, then you're throwing stones. Throwing stones, throwing stones. Ooh, it's a funny game. Don't believe that it's all the same. Can't think what I just said. Put the soft pillow on my head. Millions of eyes can't see. Yet why am I so blind? When there's someone else's mean, it's unkind, it's unkind. Dee, dee, dee, dee, dee. Yet millions of eyes can't see. Yet why am I so blind? When the someone else is me, it's unkind, it's unkind. We are a holiday. Every day, such a holiday. Now it's my turn to say, and I say, you're a holiday. It's something I think's worthwhile. If the puppet makes you smile. If not, then you're throwing stones. Throwing stones. Throwing stones. Wat een prachtige antiek aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Nee, geen gepiep, maar een holiday in het vakantieseizoen. Een mooie uit 1967. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Een hele mooie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ja, natuurlijk weer een show vol heerlijke muziek om je oren een beetje te verwennen. En we hebben een paar interessante onderwerpen. Ter discussie de laatste tijd, laatste jaar misschien wel. Het vliegverkeer. Ook bij ons in de regio een hot item. We hebben er twee onderwerpen over vandaag. We hebben ze maar aan elkaar gekoppeld. Jeroen van Gent vroeg u op straat van wat vindt u eigenlijk van het vliegen? Gaat u met vakantie met een vliegtuig? En zo nee, waarom niet? En zo ja, waarom wel? Je hoort zo meteen de resultaten. We gaan ook praten met John Witjes. Hij is een bewonersvertegenwoordiger in de CRO Rotterdam De Heek Airport. Dat is een overlegorgaan tussen ja, eigenlijk de omwonenden en alle belanghebbenden in de vliegtuigindustrie. Hij heeft kritiek op het vliegverkeer van de laatste tijd. En we gaan het hebben met Han van der Horst over ja, de ontwikkelingen in de wereld. Hij gaat straks zijn column voorlezen zoals iedere week. Je hoort er zo meteen meer over in deze mooie aflevering van De Late Avond. Already, and I sit here and wonder. Do very different things. Can't tell life from lies. Got a bad sense of spins. While saying what I mean, I do very different things, babe. It's time to figure it out. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. My foundations were made of clay. muziek in de show hier van Eric Clapton en My Father's Eyes. Daarvoor Gabrielle Silmi met Sanctuary. We gaan het hebben over het vliegveld en over het vliegverkeer in de regio. Wat vinden de mensen er eigenlijk van? Daarover maakte Jeroen van Gent een reportage. Jeroen hangt nu aan de telefoon. Wat is je opgevallen bij het maken van die reportage? Ja, Hadi Alfred. Nou ja, het is inderdaad heel opvallend. Laat ik eerst zeggen dat ik er heel neutraal in sta en dat ik zelf helemaal geen last heb van vliegtuiglawaai of wat dan ook. Daar gaat het dus even niet om. Maar ik ben er toch over begonnen omdat het in het nieuws is. De KLM had het over vlieg, maar dan met maten. En dat vond ik zo opvallend. Ik denk, nou, daar moeten we iets aan doen. Goed. En de antwoorden die je kreeg, ja, we gaan ze zo meteen natuurlijk horen. Wat is hier precies echt opgevallen? Wat me opgevallen is dat het bij de mensen voor in de mond ligt en dat ze geëngageerd zijn rond het thema. Het is natuurlijk ook wel in het nieuws. Het moet vaak mensen helpen herinneren aan een onderwerp van weet u wel dit en dat. Oh ja, maar in dit geval is het eigenlijk zo dat de mensen vrij spontaan en snel beginnen over de hoogte van de vliegticket. Dat dat best wel omhoog mag, dat het al erg goedkoop is. Dat men er persoonlijk erg over mee zit en mee nadenkt, mee worstelt om nog verder te vliegen of dan wel met de auto te gaan of de trein. Dan merk je echt op straat dat de mensen daar druk mee bezig zijn. Goed, we gaan luisteren naar je reportage. Ja. Vakantie, dat is vliegen met een vliegtuig naar een lekkere zonnige vakantiebestemming. Alhoewel het weer natuurlijk in Nederland ook geen reden geeft tot vluchten daaromtrent. Maar is dat nou eigenlijk wel zo? Staan de mensen in de rij voor het vliegtuig? Of is het toch een kentering vanwege het klimaat bijvoorbeeld, maar ook vanwege geluidsoverlast? Er wordt steeds meer gevlogen op Rotterdam. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? U bent helemaal vol bezakt met boodschappen. Nee, de vraag is, gaat u wel eens vliegen met het vliegtuig? Bijna nooit. Waarom niet? Nou, ik vind de noodzaak er niet voor in. Oké, want er is nogal wat veranderd. Mensen stonden in de rij, zo leek het tenminste wel. En er is een beetje toch een soort van kentering ingekomen. Er wordt twee keer over nagedacht, laat het zo zeggen, voor het milieu, klimaat. Zit dat er ook achter bij u? Ook. Ja. Maar ook de financiën. Ja. Maar ook zeker dat. Ik vind het zo onnodig om naar 3 uur verder te vliegen. Dan ga ik met z'n allen gaan met de auto of met de trein. Gaat u wel eens met het vliegtuig? Ja. Oké. Wat doet u met de vliegtuig? Gaat u vakantie? Of zakenreis? Dit jaar blijf ik in Nederland. Dus geen vliegtuig dit jaar. Dit jaar niet? Nee. Wat doet u met de vliegtuig? Waar gaat u met vakantie waarschijnlijk? Hoofdzakelijk wel, ja. Zakelijk hoef ik niet te vliegen. Dat hoeft niet. Ik werk hier, dus dat is makkelijk. Ja, ik hoef niet met het vliegtuig. Maar ja, zelfs de KLM die zegt nu van, wat was het weer, van denk er 2 keer over na of zoiets. Vliegen maar met maat of zo. Ja. Wat vindt u van dat soort nieuws? Ja, dat sta ik volledig achter. Ja, eerlijk gezegd. Want je kan natuurlijk inderdaad dat je eens 1 keer per jaar gaat vliegen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen. En sowieso vliegtickets worden steeds goedkoper. Ik vind dat ze best wat duurder zouden kunnen zijn. Om het een en ander te compenseren. Maar ook om mensen gewoon nog eens even 3 keer achter de oren te laten krabbelen voordat ze boeken. Ja, ik denk dat ze het vliegen fors duurder mogen maken. Dat zou voor mij geen probleem zijn. Oh ja, en dan vergeet ik nog geluidsoverlast natuurlijk bij aan- en afvliegroutes. Ja, ook. Is dat nog een punt? Ook. Nou, ik moet zeggen dat het neemt wel toe. Ik heb er nog geen hinder van. Overvliegende vliegtuigen. Overvliegende vliegtuigen. Ik heb wel het idee dat de aanvliegroutes soms veranderen. Ik bedoel, vorig jaar was ook een periode dat de aanvliegroute echt over Barendrecht kwam. Ja, dan hoor je die vliegtuigen. Ja, ach. Ik denk dat de basis heel erg anders ligt aan het gebruik van de grote kolencentrales en de plastic soep en dergelijke. En ik denk dat de uitstoot wel degelijk er iets mee te maken heeft, maar niet in contrast staat ten opzichte van hetgene wat we voor de rest allemaal vervuilen. Dus. En dan gaan we met de vliegtuig op vakantie met de familie of zo? Familie of vrienden, inderdaad. En ja. Verder, ja, dus ik ben niet in de positie om privé zomaar overal heen en weer te vliegen. Vliegtuigen. Ja, het is mooier dan allemaal met privé naar de Eurotop vliegen voor het klimaat. Ah, dat is een goeie. Ja, dat is een goeie. Dat geeft niet goed voorbeeld. Nee, verder van zelfs. Ja. Gaat u wel eens met het vliegtuig, is de vraag? Nooit. Nooit? Nee. Dat lijkt wel of er iets achter zit van... heeft dat met klimaat te maken eventueel? Of is dat toeval? Nee hoor, toeval. Ik denk wel 2 keer na, maar ik moet zeggen dat als je nu nog steeds de prijzen vergelijkt, de prijs voor het vliegen is nog steeds dusdanig goedkoop. dat de afweging tussen auto en vliegtuig soms nog wel heel lastig wordt. En dan staat het milieu soms nog wel eens op de tweede plaats. Nou, ik ben op zich wel met het milieu bezig. Eerlijk gezegd niet met het milieu ten opzichte van het vliegen, nee. Bent u vroeger wel met het vliegtuig geweest? In totaal 3 keer, denk ik. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik ben van de radio. Mag ik u kort wat vragen? Zeker. Heel kort. Het gaat over vliegen. Gaat u wel eens, ja niet, ik bedoel niet van die beestjes, maar gaat u wel eens met het vliegtuig op vakantie? Jazeker, jawel. Ja? Ja. Mag ik vragen, ja, hoe vaak dat dan is? Nou, hooguit 1 keer per jaar. Ah, ja. Misschien 1 keer per 2 jaar. Ligt eraan of dat we een extra vakantie willen, zeg maar. Vaak met zoon of dochter. Voor een studie die ze gehaald hebben of iets dergelijks. Meestal voor of najaar. Een beloning. Een beloning en dan ja, naar een eiland. Dus ja, dan is er heel vaak wel vliegen bij, zeg maar. Ja. Gaat u wel eens met het vliegtuig, is de vraag? Ja, wij gaan wel eens met het vliegtuig. Oké. Okay. En de vraag is dan, ja, hoe vaak? Wisselt. Wij gaan nog wel eens naar Schotland en meestal vliegen we dan wel. Dus denk elk jaar wel een keer. Ja, toch wel. Oké. Okay. Nee, de vraagstelling is in het licht bezien van de klimaatverandering en milieu enzovoort. U heeft het vast meegekregen. Ja, daar zitten we ook inderdaad wel de discussie over de zin van wanneer stoppen we met vliegen. En het is een beetje een balans tussen hoe ontzettend lang het kost om er te komen als we voor een meeting gaan. En nou ja, dan is het toch nog even vliegen. Maar het is wel een discussiepunt. Ja, ja. Ja, en is het een afweging om dan het vliegtuig eventueel eens een keer ja, te schrappen en dan ja, even een alternatief, ander vervoer, meerijden met iemand? Nou ja, het punt is, het duurt zo ontzettend lang. Dus dat is een beetje de balans nu tussen ja, hoeveel tijd kunnen we onderweg zijn en vliegen. Terwijl andere dingen, dan ga je ja, ook met we treinen ook, we rijden auto, we delen auto, weet ik wat. Maar dat is inderdaad dat, ja. Ja, de KLM zegt dus van zoiets van, nou, wel vliegen, maar denk er nog eens over na. Zelfs de KLM, dat is gewoon een commerciële... Ja, wat vindt u daarvan? Ja, ze willen natuurlijk voorkomen dat er helemaal niet meer gevlogen gaat worden. Ja, dat denk ik. Respectievelijk dat ook wij, hoewel we zelf vliegen, vinden we wel dat vliegen veel te goedkoop is. En dat gewoon, net als benzine, dat er tax op zit, dat het heel normaal zou zijn dat. Dan zouden we ook nog steeds de keuze hebben van, goh, ga je voor tussentijd en geld. Maar het zou wel een stuk eerlijker zijn. En wat betreft geluidsoverlast, dus aan- en afvoerroutes over de... is dat nog iets wat u meegekregen heeft? Last van? Nee, zelf weinig last van. Tuurlijk hoor ik wel wat vliegtuigen ook langskomen, maar last, ja. Het ligt eraan hoe gewend je het bent. Vroeger woonde ik in de buurt van een metrolijn. Dan hoor je dat. En op een gegeven moment zegt de visite van, joh, hoorde je, er kwam een metro langs, maar dat valt weg. Dan hoor je het niet meer. Dus er is ook wel een gedeelte gewenning. Maar als het erg dicht langs komt, ja, ik kan me voorstellen, zeker vliegtuigen, dat behoorlijke hinder kan geven, ja. Nou, is er veel in het nieuws, het klimaat en milieu, en ook nog wel geluidsoverlast. Het schijnt eerder toe te nemen dan af te nemen, ondanks alle ja, tegenwerpingen die je kan opwerpen bij vliegen. Heeft u daar nog iets van meegekregen? Ja, ik hoor het wel ook in het nieuws, zeg maar. Hè. Dus het uitbreiding van Schiphol, Lelystad en al dat soort zaken. Daar krijg ik wel wat van mee. Ja, het is moeilijk om in te schatten als je er zelf niet dichtbij woont. Ik weet ook niet wat er in het verleden aan locatieplannen en dergelijke opgegeven is. Dus daar zou ik voor de rest niet zo heel veel over kunnen zeggen eigenlijk. Ja, de minister zegt dan, de verantwoordelijke minister, die zegt stilstand is achteruitgang. Nou, overal willen we marktwerking hebben. Dus dan is het daar ook. En dan heb je dus ook goedkopere maatschappijen. Dus, nou ja, oké, okay, maar gewoon... je algemene maatregelen oplegt. Maar dan wordt het overal, denk ik, percentagegewijs duurder. En dan zal de goedkoopste maatschappij nog waarschijnlijk nog steeds zo goedkoopste blijven. Alhoewel daar de tickets dan wel iets duurder worden. Kortom, die marktwerking biedt geen oplossing voor milieu- en klimaatproblematiek, hoor ik eigenlijk impliciet zeggen. Dat denk ik niet, nee. Ja. Nee. Ja. Bleu, bleu, la Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. My love, there's only you in my life. Wat een passie in een prachtig nummer van Lionel Richie. Samen met Shania Twain. Shania Twain, wat je wil. Endless Love. En Vicky Leandros ervoor met L'amour est bleu. Oeh, ja, zo is het. In een ogenblik gaan we praten met John Witjes. Hij is bewonersvertegenwoordiger in de CRO Rotterdam The Hague Airport. Hij wil zijn ei kwijt over het enorm toegenomen lawaai boven Schiedam van Rotterdam The Hague Airport. Je hoort zo meteen meer na Sundown en One Morning in May. Early one morning in May, I was down by the river, walking my way out. In de show gaan we het hebben over de Rotterdamse luchthaven. Die vertelde vol trots dat ze in de maand juli een record aantal passagiers hebben verwerkt. Daar is niet iedereen blij mee. Zeker niet John Witjes. Hij is bewonersvertegenwoordiger in de CRO Rotterdam Die Heek Airport. Ik ga met hem over dit onderwerp praten. Hij is nu aan de telefoon. Welkom in het programma. Dankjewel. Meneer Witjes, wat is dat? Lid zijn als bewonersvertegenwoordiger van de CRO Rotterdam Die Heek Airport. De CRO, de CRO Rotterdam Die Heek Airport, is een soort van klankbordgroep met alle partijen die iets te maken hebben met Rotterdam Airport. Hè, zowel het vliegveld zelf als de omwonenden, als de vliegtuigmaatschappijen, als de regionale overheden van de steden die direct grenzen aan Rotterdam Airport. En in die klankbordgroep bespreken we alles wat te maken heeft met de... Ja, met de hele operatie, zullen we maar zeggen, op Rotterdam Airport. Nu heeft u een brief naar de media gestuurd waarover u uw visie loslaat met betrekking tot de recordcijfers van Rotterdam Airport. Wat is er aan de hand? Ja, nou, dat was een stuk wat ik heb geschreven van het weekend als reactie op de juichende cijfers van Rotterdam Airport. Hè. Rotterdam Airport bracht naar buiten dat er meer dan 250.000 passagiers hebben vervoerd in de afgelopen maand. En dat het een groei was van bijna 9%. Kortom, groot succes. En ik heb aan willen geven, ja, maar dat succes kent wel een keerzijde. En die keerzijde, dat is dat die vliegtuigen natuurlijk ontzettend veel lawaai maken. En wat ik in dat stuk heb aangegeven, is dat er nog nooit zoveel vliegtuigen zijn geweest die opstegen via Schiedam als dus in de afgelopen maand. En dat gold met name in de vroege ochtend, tussen 7 en 8 uur. Maar ja, zeggen heel veel mensen, u bent in de buurt van een vliegveld gaan wonen. Dat kon u toch weten? Ja, nou, dat uiteraard, dat vliegveld lag er al voor dat die woonwijken werden gebouwd. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat iedereen het dan maar goed vindt dat er zomaar op losgevlogen wordt. Dus op een gegeven moment is voor veel bewoners toch de grens bereikt. Die woonwijk is ook ontwikkeld met de gedachte dat Rotterdam Airport een beperkte groei zou hebben. Sterker nog, in het allereerste begin werd zelfs gesproken van Rotterdam Airport zou alleen maar een zakelijke luchthaven worden. Ja, en dat blijkt dus in de afgelopen jaren toch een geheel andere ontwikkeling te krijgen. Wat zijn de effecten op de bewoners bij u in de regio? dat verschilt natuurlijk. Hè. De een heeft nergens last van, zeggen ze dan. De ander, die wordt er 's morgens wakker van. Hè. Want 's morgens om 7:01, dan komen de eerste vliegtuigen al over. En dat zijn behoorlijk lawaaierige toestellen. Meer dan 80, 85 decibel op de gevel van de huizen. Ja, daar word je gewoon wakker van. En dat is ook wat dan in heel veel gevallen ook gebeurt. Met name ook in het weekend, als mensen toch nog ietsje langer kunnen slapen. Of in de vakantieperiode, zoals nu in juli, hè, met die enorme hoeveelheid vliegtuigen. Terwijl het hartstikke warm is buiten. Dus de meeste mensen hebben een raam nog openstaan. Worden allemaal wakker. Ja, dat betekent nachtrust minder. Nou, en alle effecten die dat met zich meebrengt. Nu heeft vorig jaar een overtreding van de geluidsnormen plaatsgevonden boven uw gebied, boven Schiedam. Dreigt dat nu weer te gebeuren? Nee. Kijk, wat er vorig jaar gebeurde was eigenlijk het tegenovergestelde als wat er dit jaar gebeurt. Hè. Vorig jaar was er heel veel oostenwind. En daardoor gingen er heel veel vliegtuigen via Schiedam landen in de late avond. Nou, nu is het dit jaar zuidwestenwind geweest. Ook gedurende de warme periode in de zomer. En nu is juist het probleem dat er te veel vliegtuigen stijgen tegen die wind in. Want dat is wat er altijd gebeurt. Vliegtuigen landen en stijgen tegen de wind in. U heeft een stuk naar de media gestuurd. De vraag is, u bent lid van een overlegorgaan, de CRO. Hè? Kunt u daar niks bereiken dan? Nou, daar kunnen we erover praten. En dat gaan we ook zeker doen. Want ik vind dit een verontrustende ontwikkeling. En dat wil ik ook zeker delen met de mensen van de CRO. Van, hey, hoe kunnen we nou aan knoppen gaan draaien, zodat dit soort extremen eigenlijk in de toekomst minder gaan voorkomen. Nu lijkt het erop alsof u steeds achteraf kunt reageren. Hè? Vorig jaar met de geluidsoverschrijdingen moest u ook achteraf pas constateren dat het raak was. Nu weer een heel ander probleem. Heeft u dan niet het gevoel dat u steeds achter de feiten aanloopt? Het is zeker het geval. We proberen natuurlijk, als het enigszins kan, aan de voorkant al iets te doen. Maar inderdaad, handhaving op geluid wordt ook altijd pas achteraf gedaan. Je kan aan de voorkant kan je roepen van nou, we moeten dit en dat in de gaten gaan houden in de komende tijd. Maar ja, het mooiste zou natuurlijk zijn als er gewoon afgesproken wordt dat er minder gevlogen gaat worden vanaf Rotterdam Airport. Zit dat erin? Nou, het is wel de wens van heel veel mensen hier in Schiedam-Noord. Maar de publieke opinie en ook de politiek is daar nog niet helemaal rijp voor. Hoewel toch het debat kantelt, heb ik zo het idee? Ja, nou je hoort gelukkig steeds meer mensen, steeds meer geluiden ook van dat men heel kritisch staat in het kijken naar vliegen in het algemeen. En nog even los van Rotterdam Airport. Dat hoorde je natuurlijk ook in die reportage die net uitgezonden werd. Je hoort daar ook dat mensen toch wel voor zichzelf ook wat meer kritisch de afweging maken van ga ik nou vliegen of ga ik een andere vorm van vervoer nemen tijdens mijn vakantie. Goed, waar kunnen mensen meer informatie vinden over de mensen die u vertegenwoordigt in uw regio? De bvspaland.nl heet dat. En daar staat heel erg veel op over Rotterdam Airport, over de ontwikkelingen. En daar is veel te lezen over wat het doet met de bewoners van Schiedam-Noord. John Witjes, hartelijk dank. Graag gedaan. Twee mensen op het strand, vlakbij het water, hand in hand. De zon zakt, ze zwijgen van geluk. Ik ken haar net, want dat ben jij. Ze lacht naar hem, hij lijkt op mij. Maar dat kan niet, want ik maak alles stuk. Ik kan die jongen toch nooit zijn, die rust, die liefde, niets voor mij. Maar waarom lijkt het dan toch zo vertrouwd? Ik heb je lief zoals je ziet, maar ergens klopt er hier iets niet. Ik draag een ring, maar ik heb jou nooit getrouwd. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben de gangmaker op ik ben mezelf hier nog nooit geweest. Ik ben mezelf hier nog nooit geweest. MUZIEK. gaan staan. Ze draait zich om, we moeten gaan. Kijk in haar ogen en zie dezelfde pijn. Twee mensen eerder al verbonden. Al die verliefdheid, wat een zonde. We zijn het allebei, maar willen het niet zijn. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben de schoenmaker bij. Mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. I just don't know what to do with myself. Don't know just what to do with myself. I'm so used to and now that we're through, I just don't know what to do with my time. I'm so lonesome for you, it's a crime. Going to a movie only makes me sad. Parties make me feel as bad when I'm not with you. I just don't know what to do. Like a summer rose needs a sun and rain. I need your sweet love to be all okay. I just don't know what to do with myself. I just don't. Like a summer rose. Da, en dan ben ik. En niet of nooit geweest. En Dusty Springfield hier in de late avond met I Just Don't Know What To Do With Myself. Tijd voor de kolom van Han van der Horst. Han wint zich op over de festivals die zich gratis noemen. Waar je boterhammetjes en je flesje water aan de poort wordt afgenomen. En waar je dan binnen tegen dure munten weer van alles kunt aanschaffen. Je hoort het allemaal in zijn wekelijkse kolom. Dit is De Nachtgedachte. Een kolom van Han van der Horst. Beste mensen, ditmaal wil ik het met u hebben over Vlaardingse toestanden. Eigenlijk niet omdat die toestanden zo Vlaardings zijn, maar omdat ze zich de komende weken in de voormalige Haringstad voordoen. Heel onze streek heeft er op gezette tijden last van, ja zelfs heel Nederland. Waar gaat het mee om? Dit jaar vindt voor de zoveelste maal in Vlaardingen het Zomerterras plaats. Dat is een leuk cultureel festival, al sinds jaar en dag georganiseerd door de culturele ondernemer Frank Tomei, die voor zichzelf zeker in het westelijk gedeelte van de Rijnmond een prachtige reputatie heeft opgebouwd. Dat staat buiten kijf. Het Zomerterras gaat het komend weekend van start en dan is het 3 weekenden lang feest. Die weekenden zijn ook nog lang van vrijdag tot en met zondag. Het Zomerterras vindt ook nog plaats op een prachtige locatie, het Vlaardingse Stadspark Het Hof. Eigenlijk de tuin van een inmiddels verdwenen buitenplaats waar een heel bijzondere sfeer hangt. Er is ook dit keer weer een prachtig programma met een heel veelzijdig karakter. Van Banana Savannah tot de wannabes, lokale helden van groot formaat. En de superster is uiteraard Rosianna Hazes. En dan zijn er ook nog nevenprogramma's voor kinderen. En alles is gratis op een enkele discodansavond na. Daar kom je alleen maar in als je van tevoren op het internet kaarten koopt à 10 euro per stuk. Maar de rest is gratis. Geweldig toch? Helemaal niet geweldig. Het Vlaardingse Zomerterras is niet gratis. Het Vlaardingse Zomerterras is aan de prijs. Het is boerenbedrog van dat gratis. Wie in het hof arriveert, wordt aan de ingang van het Zomerterras streng gevisiteerd. De tas moet open. Professionele bewakers laten zelf meegenomen eet- en drinkwaren niet toe. Daarin zijn ze buitengewoon onverbiddelijk, al staat redelijk diep verborgen op de site wel dat ze geen problemen maken met een eierkoek of een pakje drinken voor een klein kind. Zelfs flesjes water zijn niet toegestaan. Want eten en drinken kun je op het festival zelf kopen. Daarvoor dient men munten aan te schaffen van €2,75 per stuk. Frisdrank kost 1 munt. Ik lees. Water is te koop aan de bar. Het is niet toegestaan om water zelf mee te nemen. Water is gratis verkrijgbaar indien de weersomstandigheden dit vereisen. Warmte. Ook voor zorgdoeleinden is water gratis te verkrijgen bij de bar. Alleen als de mussen dood van het dak vallen dus, stelt de festivalorganisatie bij Gods gratie drinkwater beschikbaar. O ja, even tussendoor, dat u het weet. Paraplu's met een scherpe punt mogen ook niet. En deodorant is eveneens verboden, want die flesjes staan vaak onder druk en kunnen ontploffen. Maar dit terzijde, dat is allemaal het gevolg van het soort hysterische gemeentelijke regelgeving dat het Rotterdamse Dancefestival ook al 10 jaar onmogelijk maakt. Maar het gaat mij om dat waterverbod in het bijzonder. Dit verschijnsel komt vaker voor, bijvoorbeeld op de 5 mei festivals. Daar werden de bezoekers ook gevisiteerd op water en voedsel, wat mensen met historisch besef deed denken aan de economische controledienst die in de hongerwinter, geholpen door landwachters, langs buitenwegen stond om het eten in beslag te nemen van stedelingen die huiswaarts keerden van hongertochten. Zo'n festival mag je niet gratis noemen. Als je daar met partner en 2 kinderen naartoe gaat, ben je aan munten een hoop geld kwijt, want je kunt niet 3 uur op een droogje zitten. Die munten zijn trouwens niet zomaar terug te wisselen ook. Ik begrijp best dat een manifestatie als het Vlaardingse Zomerterras zonder een behoorlijke baromtrekst niet kan worden gerealiseerd. Toch is deze controle op een flesje water buitengewoon onaangenaam en ook zeer onsympathiek. Zeker in een tijd dat we allemaal worden aangespoord om plastic te mijden en ons water zelf mee te nemen van huis of van openbare tappunten die op steeds meer plekken verrijzen. Het zou een mooie en zinnige gemeentelijke regel zijn om festivalorganisaties te verplichten om voor tappunten te zorgen waar iedereen net zoveel drinkwater kan verkrijgen als hij of zij wil. Je lokt mensen, vaak mensen met een zeer smalle beurs, en je maakt het daarna niet waar. Wees dan eerlijk en hef aan de ingang gewoon een beetje entree. In de praktijk is je festival namelijk helemaal niet gratis. En mensen met een smalle beurs kunnen zich niet veroorloven om erheen te gaan. Nogmaals, wees daar eerlijk over of transparant, zoals ze het tegenwoordig noemen. En je hoeft je er ook niet voor te schamen, want gewone mensen met een smalle beurs kunnen ook een kaartje voor de doelen niet betalen. Denk je trouwens werkelijk dat zo'n verbod om een flesje water mee te nemen echt bijdraagt aan een grotere baromzet? Ik geloof er niks van. Ik geloof dat mensen dan juist wegblijven en zo'n festival mijden. Dat het ook nog verkeerde zuinigheid is. Hoe dan ook, ik betaal liever een euro of wat aan de ingang dan dat ik gedwongen word om allerlei munten te kopen om aan een basisvoorziening als drinkwater te komen. Mij zien ze niet in Vlaardingen. En u bent nu ook gewaarschuwd. Dankjewel, Han. Wil je reageren op de column van Han van der Horst? Het kan. Dat kan via onze website www.delateavond.nl. Einde van de show. Dankjewel voor je aandacht. Morgen is weer Late Avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En hij gaat dan weer heerlijke muziek voor je draaien. En heeft een paar mooie onderwerpen. Check intussen onze website. Hè, ook voor die reacties natuurlijk. www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn. En nog leuker zou zijn als je ons volgt op die sociale media. Want dan weet je in de loop van de middag al wat de show gaat brengen. Goed. Tot besluit van deze aflevering van de Late Avond. Een mooi nummer van The Verve. Bittersweet Symphony. Ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen, wel trusten. En ga je werken of blijf je werken. Ik zou zeggen een hele goede wacht. I can change, but I'm here in my moment.